حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس بات کی خواہش کرنا کیسا ہے کہ نعت خوانی کے لیے میری آواز اچھی ہو جائے؟ اچھی آواز ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ نعمت کا شکر ضروری ہے، شکر ادا کرنے میں وہ چوکا تو پھنسا، تو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو مجھے لوگ جو بولتے ہیں میں اچھا نعت خوان بن جاؤں، مجھے ان پر رحم آتا ہے کہ بیچاروں میں کم ہے، عافیت مانگنی چاہیے، عاشق رسول بن جاؤں، اس میں خدا کی قسم عافیت ہے۔ کیونکہ نعت خوان تو آلریڈی ہیں، آپ بھی تو کورس میں پڑھتے ہیں نا نعت، تو میری آواز اچھی ہو جائے، آپ کیوں اپنے لیے امتحان اپنے سر پہ لیتے ہیں؟ بہت بڑا امتحان ہے۔ آواز آئی تو پھر آپ کے اندر تکبر بھی ہو سکتا ہے کہ آ دھمکے، ریاکاری بھی آپ پہنچے، حب جاہ کی بیماری بھی آپ کو لاگو پڑ جائے، بہت ہو جائے۔ بڑے نعت خوانوں کے نخرے بھی بڑے ہوں گے، چھوٹا نعت خوان ہوگا وہ تو انتظار کرے گا کوئی پڑھنے کا موقع دے، تو بڑا ہوگا وہ تو ایسے نخرے کرے گا کہ بہت زبر تجربہ ہوگا، وہ سے ناراض بھی ہوں گے کہ فلاں کو میں نے بولا تو میرے ادھر نہیں آیا، اور ادھر پارٹی نے اس کو بلایا تو ادھر وہ پہنچا ہوا تھا، تو میں گیا تو بولتا تھا کہ میرا گلا دکھتا ہے، دو راتوں سے نیند نہیں ہوئی پوری، اور مسلسل آج کل محفل ہے، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اور دھڑاک کر کے دوسرے شہر میں مالدار کے یہاں جلوہ گھر ہے وہ، تو آپ مزید بدظن ہوں گے کہ دعوت اسلامی کا نعت خوان یہ۔ بھائی دعوت اسلامی میں تو لاکھوں مسلمان کروڑوں مسلمان ہوں گے، دعوت اسلامی نے ایک بھی نعت خوان کو سند جاری نہیں کی کہ یہ دعوت اسلامی کا نعت خوان ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ہیں، نعت خوان بھی دعوت اسلامی کا ہے، عالم بھی دعوت اسلامی کا ہے، جاہل بھی دعوت اسلامی کا ہے۔ دعوت اسلامی میں کوئی ممبر شپ تو نہیں ہے؟ ہاں بھائی دعوت اسلامی کی محفل میں یہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھتا ہے تو کیا ہوا، پڑھتا ہے تو اس کا مطلب سند ہو گئی، اور یہ اب جو بھی کرے آپ پوری دعوت اسلامی یہ کھاتے میں ڈال دو، یہ وہ اپنی شخصیت کا مالک ہے، اپنی ذات کا مالک ہے، وہ جو بھی کرتا اس کے ساتھ ہے۔ تو ایک فرد کی یا دو افراد کی کسی خطا کی بنا پر یا چند افراد کی غلطیوں کی بنا پر اتنی بڑی سنتوں کی تحریک کو برا بھلا کہنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سراسر نادانی ہے، یہ ہمیشہ خیال رکھے۔ تو بیچارے مطلب یہ بعض نعت خوان بھولے کرتے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو اس لیے اچھی آواز نہیں مانگنی چاہیے، میرے خیال میں بہت رسک ہے اس میں۔ یہ اچھی آواز مانگے اللہ سے تو عافیت بھی مانگے، پھر آپ نبھا نہیں سکو گے، اچھی آواز مل بھی گئی نا، ہر ایک بولے گا ہمارے گھر چلو، روز راتیں جاگ جاگ کے آپ چی بول جاؤ گے، پھر آپ بولو گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ اب کیسے ہوگا، میں نے کیا مانگ لیا، اب تو یہ قوم میرا جان چھوڑتی نہیں، پھر نہ جانے کتنوں کی دل آزاری کا باعث بنو گے، کتنوں کی بدگمانیوں کا باعث بنو گے، بہت مطلب پریشانی ہوگی۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دو، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں نہیں، اس نے ضد کی کہ مجھے سکھا دیجئے، آپ نے اس کو سکھا دی۔ تو اب وہ گھر میں اس نے دیکھا کہ آپس میں بلی اور کتا گفتگو کر رہے تھے کہ کل تو بڑا مزہ آئے گا، اپنا مالک ہے نا اس کا گھوڑا مر جائے گا، تو اپنے خوب مطلب یعنی کہ وہ گوشت کھائیں گے۔ اس نے سن لیا، بڑا خوش ہوا کہ واہ مجھے تو بر وقت پتا چل گیا، اس نے گھوڑے کو بیچ مارا، تو گھوڑا جو ہے وہ اس جہاں بیچا اس کیا مر گیا، مالک خوش ہے کہ چلو اپنی جان چھوڑ گئی۔ تو بلی اور کتے نے پھر گفتگو کی، تو کتا بولتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا، گھوڑا تو نہیں مرا، کہاں ہے گھوڑا؟ تو بلی نے بولا ہمارے مالک نے گھوڑا بیچ دیا، اور اب وہ اپنے مالک وہ دوسرے مالک کیا مرا ہے، تو فکر مت کر، کل اپنے مالک کا بیل مرے گا، خوب مزے کریں گے۔ اس نے یہ بھی سن لیا، اس نے بیل بھی کسی کو ٹکا دیا، بڑا خوش کہ میں تو جانوروں کی بولیاں سیکھ گیا، مزے ہو گئے اپنے، تو پیسے آ گئے، بیل کے بھی، بیل بھی وہاں جا کے مر گیا۔ پھر کتا اور بلی میں مکالمہ ہوا، کتے نے بولا کہ دیکھ تو نے تو بولا تھا کہ بیل مرے گا، بیل بھی گیا، یہ بھی نہیں مرا۔ تو بلی نے بولا تو فکر مت کر، اپنا مالک جو ہے نا بے وقوفوں کا سردار ہے، اس کی جو آفت تھی وہ گھوڑے پر آ رہی تھی، اس نے گھوڑا بیچ ڈالا، پھر اس کی جو آفت آنی تھی وہ بیل پر اتر رہی تھی, اس نے بیل بھی بیچ دیا. اب کل ہی ہمارا مالک مرے گا, کل ہمارا مالک جو ہے وہ مر جائے گا, بڑے مہمان آئیں گے, او بڑی دیگیں پکیں گی, گوشت بھی ہوگا, ہڈیاں بھی ہوں گی, تو بھی کھانا میں بھی کھاؤں گی, مزہ ہی مزہ ہے. مالک نے یہ بھی سنا, اب تو اس کے مطلب یعنی کہ ہوش اڑ گئے, اب اس کی حالت خراب, ہائے اب میرا کیا ہوگا. اب روتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر اس نے قصہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھ, میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ تو ضد مت کر, اور اس سیکھنے کے لیے تم نے ضد کی تو میں نے تم کو سکھا دیا. آخر کار وہ مالک بیچارہ جو تھا فوت ہو گیا. تو اس لیے مطلب اس کے لیے ضد کر رہا کہ میری آواز اچھی ہو جائے. کتنے حاسدین آپ کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں, بڑے مسائل ہوں گے اس میں. گناہ کا چانس نعت خوان کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے, رات بھر جاگے گا, رات کو دیر سے سوئے گا, تو کسی نعت خوان کو پوچھنا مت کہ فجر کی نماز کس مسجد میں پڑھتے ہو, پوچھنا مت مہربانی کر کے. بدگمانی بھی نہیں کرنا, مگر آپ کو وہ مسجد میں شاید نہیں ملے گا, جماعت تو واجب ہے نا, مشکل کیسے ملے گا. وہ روز تین بجے دو بجے سوتا ہے, ساڑھے چار بجے پانچ بجے فجر ہوتی ہے. تہجد تو تصور نہیں, فجر بھی اللہ کرے گا تو گھر پہ ہو سکتا ہے پڑھ لیتے ہوں گے, لیکن جماعت تو چھوٹتی ہے نا, اور بہت سارے نعت خوان پڑھتے بھی ہوں گے, ایسا اسٹیم نہ ہوگا جو رات جاگ کر بھی روزانہ فجر میں مسجد میں ہوتے ہوں گے, نہیں سوتے ہوں گے, لیکن بہت مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.